سورت مائده آخری آیات زد سورت مائده پدی سورت بانده تفصیل کوم چه دی سورت کے کمی مسئلے وی زد آغی لغن دے دوہرائی کوم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير سورة مائدہ کے بیان دا سلور و مسلو اور سورة پسلور حصو تقسیمو دا سورة مقصد دو مسلے یو تحریمات اللہ اور دویم تحریمات العباد او دو نور مسئلے یو نظر للہ او بل نزول للعباد دا سلور مسئلے پر صورت کے ذکر کئے او پاغیبان تفصیل و وضاحت کئے او تشریح کئے منگا دا صورت دا فاہم دا پارا صورت لسی سے کرے ہو دارنگی صورت کے ترغیف تبلیغی ور کرے ہو چدا مسئلے سلور بیان کا مخلوق تا دارنگی بصورت کی امور مصلحہ و الممدہ و للمبلغ یا امور دی اصلاح دا مبلغ دا پارا دارنگی صورت کے تخویف یر ورکروا بالترقی گر و آیاتن کی تخویف و تقریباً دیالوس آیاتن کی تخویف و او دا تخویف بالترقی بیانی صورت کے پترقی سرا دا یر تخویف مانا یر یرا پترقی سر بوجی صورت کے سلورم آیات بگوره یعنی دی صورت لوگون دے زو وضاحت کول غارم چه کم مزامین منگا بیان کو صورت کے نداغے لوگون دے تفسیر و خلاصہ ذکر کوم سلورم آیات بگوره اول لوگون دے یرا و تخویف اور گئی اور بیا عروس و وضاحت گئی آیات نمبر چار ان الله سريع الحساب بشک الله دې زر حساب والا الله بدر سره زر حساب کی دا مسله سی بیان کا الله زر حساب والا دې بیا په پنځم آیات کې دین دین لوګون دې زیات تفصیل کړي او مَن یکفر بالایمان فقد حبط عمله وهو فی الاخرۃ من الخاسرین چاچ کفر کو پا ایمان چاچ کفر کو پس دی ایمان نا راغا عمل شو برباد فقد حبیت عملو تاکی برباد شا عمل لاغا عمل برباد شو وووا فی الاخرتی من الخاسرین ایو بریدو تاوانیانو نا تاوانی ری آغا سوک چه نظر نیاز اغیر دا مخلوق پنمبانی پیش کو آج کم سی زون حرام حلالو ناغید زان حرام حلال جون کریو حساب زورو کی اللہ بدل سر حسابو کی او تبا تاوانی جی پاک پر حساب کی راشا نن زان سر حسابو کا چیز ما دا مسئلے بیانو شکو نشو بیاو مایات اخیر گو رہی ان اللہ علیم بذات صدور الله دې پویا په مرادونو د شنو باندې د انسان د زړه په مراد الله خبر دی الله دې پته دا چې تا کوم عمل وکړو تسکه آینده کې اوس دې کړی دی الله ته معلوم دی دا الله نه پټ نشته الله نه پټ بنا سنشته بیا لسم آیات وګوره الته ذکر کړي والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا ها کسان چې انکار وکړ په هلور مت کې او دروژنې کو زما کام هغه خلک چې حرام ته حرام نوي حلال ته حلال نوي او دا دروژن کلو زما حکمونه کم چې ما را لګلو په حرام او په حلالو ما چې را لګلو هغه ته حرام نوي حلال ورته نوي اولائکا اصحاب الجحیم نو دا کسان دی خاوندان دا جانم دا دی خاوندان دا جانم اورتا بزی اورتا بی دن نکوم چا چا دا دی مسئلے ردو نکا چا چاچه حرام حرام نگنل چاچه حلال حلال دالاو نگنل غور تبزی دارنگی پلسم آیات کی زیاد تفصیل کئی زیاد تفصیلی پلسم آیات کیوں کو او دا دیرش دیرشم آیات نا بیا زیاد تفصیل کئی اگورا آیات 33 نمبر آیات اگورے انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم ما شاء الله وګورا دا سه تفصیل دا سه بیان یو کو دا لري کوي تفصیل دې آیاتو کو 33 نمبر آیات کې جزاء الذين يحاربون نفاخر کوي ذلک لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب نظیم خادر دنیا کے رسوائی دا و دیر را پاخرت کرے عذاب لوی گورا او تقویف اکد ورگا یار اکدو ورگرا دارنگی آخرت کے عذاب لوی یا دو سر ویختم آیاتو گوری بیالیس نمبر آیات التم یار ورگئی سمارون للکذب اکالون للسوحت سمارون للکذب اکالون للسوحت دا بیمانا وقد دروغتا او حرام خوری حرام روا کئی اکالون خورن گری دا حرام و سوحت ما بیلیو ارا حرام چا برکن روا کی گینا حدین امخ کی یو سلو حیات کی ذکر کریو گورا لهم فی الدنیا خزیون ولهم فی الاخرت عذاب نظیم لهم فی الدنیا دا لهم مخ کی روڑا دا خلق چه دا منقت دا غیر پنوم بانی خوری دا دا بابا پنوم دا دا پیر پنوم دا دا ملنگ پنوم بانی دا خوری کلا یر دا دنیا ورکی کلا دا آخرت دوار یوزی ورکی دا دنیا دا آخر دوار یوزی یر بیان کی او کلا کلا تخویف او غیر جدا جدا کی د دنیا یرا اغا جدا کی لهم فی دنیا خزیوم دای جدا کا آز دی لرا په دنیا کې رسوائی دا جاری مجروری مقدم کری مکی کری چاچ منخ دی شکرانی دا مخلوق نمبانی پیش کری او غیت روا ہوئی ہوئی پڑی نو لهم فی دنیا خزیون دل را په دنیا کې رسوائی بھئی دنیا کې بے اوشر موما چا چه نظر و نیاز دا مخلوق نمو خورو او حرامی خورو او غیت حلال وی نو لهم فی دنیا خزیون دل را په دنیا کې رسوائی دا ولهم فی الاخرت عذاب نظیم او ها دل را پا آخرت کی عذاب دلوی اولی تو دنیا یرا ذکر کرا و بیاید آخر دارنگی دری سل ویختم آیاتو گوری آخر تریالیس وما اولائکا بالمومنین وما اولائکا بالمومنین اولی دی دی مومنان مومنان کلی دی منق دی شکرانی دا مخلوق پنوم بانی خوری حرام جائز گنی حرام آغا حلال گنی زان لا وما اولائکا بالمومنین ندی دا کسان مومنان کتو تا مومن وی اللہ وی دا مومنان ندی ابیا سخت تشدید یا نورم زور ورکا و اولائکا هم الكافرون اولائکا هم الظالمون اولائکا هم الفاسقون دا بیمانا چه منخته دا غیر پنوم بانی خوری شکرانه و قلم گنا دا دا لویزان پنوم دا دا فلانی پنوم دا دا ها گیاروی شریف دا بیمانا ظالم ده کافر و فاسق ده دا یرا تخویف او فتوه بیا بیا ذکر که زکا مسئله دا خیر دا شروع اگر نپا دی صورت که زکه منخ دې شکرانی چیلی او ګډان کله خلک هغه فریدي چې دا بابا په نوم ته چیلې بوز زیارت ته نو هغه چیلې فریدي نو وای ها خټه باندې جنگ دې نن سبا جنگونه په خټه دې بېمانو خو ته پته ده چې دا حرام دی وسو دیو جنا په دې صورت کې تخویف ذکر کې ډېر او فتوی هم ذکر کې و بې ایمان کافر دی دا بې ایمان فاسق دی دا بې ایمان ظالم دی بې ایمان دی ایمان پکې نشته و ما اولائک المؤمنین کافر دی اولائک هم الکافرون فاسق دی اولائک هم الفاسقون ظالم دی اولائک هم الظالمون واه وزلیل دی رسوا دی فاسق دی کافر دی عذاب و نظیم تا دا اللہ حلو حرمت کے خلافو کو چه کم سیزون اللہ حرام کری اتاغی تا حلال وی چه کم اللہ روا کری اتاغی تا حرام وی تا دا اللہ کتاب تباہ و برباد کا نخیزیون زلیلی تا چه زان دے حرام و حلجال جوڑ گا نلوم فی دنیا خیزیون خیزیون زلیلی تا تا دنیا کے رسوائی زلیل و تباہی دارنگی یو کم پنزوستم آیاتو گو رہی وَإِنَّ كَسِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ او یقناً دیر دخل کو ندی فاسقان دا اللہ دی کتاب چه دا اللہ کتاب مات کرے دے دا اللہ دی کتاب خلاف کرے دے و دا بیمان فاسق دے حرام خور دے حرام و تا حرام نوئی دارنگی او پنزوستم آیاتو گو رہی بیا حبتت آمالوم فاس بہو خاسرین برباد شو عمل دا حج لطلے دے حجی سیب گرے منگس کرے دے وقت لطلے دے فلانے سیب طالب گرے لطلے دے طالب گرے دارنگی مدرس سیب کتابو نہ خیئی و قرآن خلاف کے منخت شکرانی خلط تعلیم گیری کے درسونہ کے دبابا پنو منخت پیشوا جمعہ و سلویختی و گلیز اپیزوی تعلیمی ما سمولائی مذبیری مزاجی ما علاوی حبیدت آمالوم برباد شا خیرات دا روجت دا حج دا مند دا تعلیم گیری دا و با ایمان حج و مند ټول تباہ و برباد شہابی تدا موتا لخیال کرے چې دا نظر د غیر الله کو اوحتا تحریمات و العباد اکلا آحرام سیزون آغا دی روا اگنل نو حبیدت آمانو فاس بہو خاسرین اگر زیر تاوانی و برباد شستا عملونا تعلق سوچ کرے تبی یر خیر دے منخ ندنو دوسر دخو پر خونه شنو چه لگا منخ ده میو خلو و قرآن وی چه ده بلچا پنم منخ ده پیشوا او آغیت ده رواوی اغا ده او خلالله نو حبیدت آمالوم قربانی ده راروان ده قربانی ده تباشوا دا بهتر رزش پیده تباشوی پید بار ده آمالو فاس بهو خاسرین برباد شوستا عملونا فاس بهو خاسرین شوی تا تاوانی و پیمانا تاوانی شوی عمل برباد شو فاسق شوی کافر شوی ظالم شوی تبا و برباد شوی تپو انشوی بده اسم لا تلا اسم حرام و حلام لو کی خلاف کے شیدا با حرامی و کدا با حلالی دارنگی اوش پیت آیات دی صورت مائدی و گوری ان اللہ لا دل قوم الكافرین ما شاء اللہ که قرآن خلق پا سی طریقہ منده وی او دا اللہ کتاب ذکره وی ولی با خلق منخت دا غیر پرون بانی کوری ولی با خلق شکرانی او منخت ادائی او لسمی خوری ان اللہ لا دل قوم الكافرین اللہ توفیق نور کئی تالا کلا اللہ توفیق بدر کی اور پسی ہوئی فلا تاسا للقوم الكافرین مغم کی گا تا پتبائی دا قوم کفارو مغم جن کی گا پدے کافر باندی اب یاوی فامو و سمو سم تاب اللہ علیم سم عمو و سمو کثیر منهم کانو شو لاندو شو کانو لاندو نو دای کله به جاندل چې دا حرام دی لاند شو کان شو حرام او حلال او کې هغه فرق کله کول شروع را یا خو یا نمبر آیات وګوره مال الظالمین من انصار او نبید پراد ظالمانو سوک امدادی و ظالمان سوک بد امدادی پاتی نشی و مال الظالمین من انصار نبید پراد ظالمانو سوک امدادی تالب ایس امدادی نئی تڑیل وی ظالم وی و تڑیل بی ایمان وی و تا تا دا کار کاو چه زانه ده حرام و حلال جور کریو نو ما لظالمین من انصار آنشته ده ده ظالمانو لئیم دادی بیاوی زولو من قبلو و ازولو کسیرا زولو و ازولو و ازولو اگورا دای سوزه زکر کرده او دی صورت کې قد زولو آیات و یا اگور احتاسو قد زولو من قبلو و ازولو کسیرن و زولو ان سوای سبیل او دی گمرا پخوا و ازولو کسیرن او گمرا اکردی رو لروس و زولو ان سوای سبیل او گمرا دنی غیرار نائنده و پخواه منخت شکرانه خوڑلی وی ده مخلوق پنمبانه پخواهم گمرا وسم گمرا پایندکیم گمرا چو گمرا گمرا شوی زولو و زولو و زولو ان سوای سبیل نو لعن اللذین و پلانتم شوی لعن اللذین کفر و پلانت شوی و بیمان شوی و گمرا شوی نو چې ګمرا شوی په ایمان شوی چې مالخت دې غیر الله په نوم دی ولینو انسخ الله علیم الله ربانی غوسه کړي اته آیات اخر انسخ الله علیهم خوف العذاب هم خالدون الله پتا چې خلق غوسه دا چاغه ګمرا او پوغا او سم چې منخت روا کوي بلانت دي شي نو د غوسه الله دې پاره وا وفی العذاب هم خالدون عذاب کی بیمیشا دو خودی غصہ کرا گلی بیمانا فاسقا او عذاب کی بیتی امیشا او دا اللہ عذاب کی چرا لی نبی اخلاسی گئی کلا جی ایس سی نمبر آیات بیا او گورش بگتیا غتیا الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم احکام دې د الله دې ترو جنګل حرام دې ځان روا کړه اولئک اصحاب الجحیم یقینا ته دوزخی او دوزخی اصحاب الجحیم شوی ته پیدا دوزخ لا او بېمانه کادو دوزخیانو کې نو دوزخ ته پیدا اينو دا رنګي من آیاتونو کې او باخر کې د دې بیان کې چیزا او یریگا ځان بچکا اتق الله او یریگا ستا منزل بدای او ته بد الله دربار ته پیشې هته به سبا سره جواب کړه الله دربار کې ولېږي دا تخویف او یره هر آیات کې داسې تفصیل سره پیش کړه ځکه مسله د حلو د حرمت وا بلې حلو او حرمت کې زیات تفصیل او وضاحت کړي دي چې و په ایمان خیالو کا حرام نه کړي او تو سم لا په حرامو کې مبتلا ظالما شکرانی او منغت د غیر رولی او پای تناسی او خړي دا لیکي کی صورت کې ترغیب تبلیغ ور کوي زکه صورت لسی سیو لس بابونو باندې تقسیمو چونکه دا مسله ډیره هموا چې حرام او ته خلق حرام نه وي نو ترغیب چاچه د دې مسلې بیان مخلوق ته وکړو چې د حرام او خلق منه کې دا غي درجه او مقام خي ځکه چې دا مسله په بهاتلې پر سوا د هلو حرمت مسله مخلوق ته پیش کا خلق خبر کا او د مخلوق نه اونې یریږي دا نه چې دا مسله په دنا نه نه اونې یریږي سړیا او الله چې چا سی بیان کړی دی نو دا غا انجام وګوره د دنیا او د آخر ها دارنګي ترغیب ورکړي یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهدا بالقسط شهدا سو دا اوس وګوره اوس مقام اتم آیات وګوره تاسو د دې سورته مائده اتم آیات تفصیل د دې سورته کومه اگه وضاحت ده مسئله کوم خلقو دا مسئله پر خود دا دی مسئله دا خلق دیر پس پکوالی گوری کونو قوامین للہ شهدا بالقسط کلا گدرے گئی دا اللہ دا دین دا پارا بیان ان کی شر توحید دا دیر بیان دا توحیدو کو دا حل او دا حرمت بیان داو کو نور مسئلو کے خلق اختر دے او چې بیان کې وې مله بل مسله نه کوي نو قرآن د دې سورته مائده تفسیر وکړه ته وګوره ما بهګه سوچ کاو چې سورته ختم شو او په دې کې دا مسله ډېر زور او شور سره بیانې لو نه تفصیل په دې باندې کوم د خپل ملګرو ته اجزمن کم تر سوري بیانون کې شهره توحید ها بیا نه هم آیات وګوره وعد الله الذين امنوا وعده کړی الله کسانو سره امنو چا غي وعده کړی چې زبا بسملال ولالما زبا پدی من صلو ولالما خلق ومنو کوم د حرامنا او حلال او تب خلق را بلم پدی من صلو بز ولالم کمی سرزی لال دی شی خو مسله به نه پرېد ما زبا د درگاهونو ته زما د شرک اډو ته زما او الحمدلله نن په هر کور کې دا در سنه اولی دیکی او اکثر درگو در درگاونو خلقم داوری دا یو قسم درگا تا دلی چه آغا خلق خبر کی چه با درگاونو کی زیارتونو کی پیرخانو کی کمشه داغی پونمونو پیشوی ری آباج با ایمانو تا خلق سجدی کئی آغا پیر تا ولالی خلق پا سجده پریو زی سو پرو چاگا پیر پاغا سجده حالت که پاکس لاس نی راه کلی نو آغا نه پاسی که ده سجده نه چاغا پیر کرده شی و پاغا پم لاس کی ده نو سجده نه اوچد شی دا حالتو نه دی شرکیات دی او بیا بکی لا دمتوبم کئی پیران بچا پیره شی و پا گڑاگار بشورو گی دا کم ظلمو او مولیان غلی ناس دی زد تدریسو نکو زمو تا میمیما و زم مدرسه چلو ما د دې بنیادی حل هغه د الله کتابو چې کوم خلکو د الله کتاب راغسته دي نو هغه واقع د دې څونو بیان کوي خلک خبرېږي او ته مدرسه کتاب نشته خلک سموله خپل په الله وخت دي طالبان په دې عادت کړی دي بیا چې کله فارس هم په خپل جماعتونو کې عوام په دې عادت کوي ورته دې څونو نه مګه پکار ده چې مولا په خپل دا کار کوي پیر په خپل د میدان ته راوځي او سجدي او ته خلک کوي او دی او د ګوري ولار دی دا خلک منه کی زکوې زبار زیدا مسله د توحید بیانوم نذر نیاز واعمل الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم مو قص کړي چې سو بوله زمنګ ژوند دی ان شاء الله د توحید आवाज وکړو د الله د کتاب پیغام په مخلوق ته رسو حلال به حلال بیان کو د حرام او حرام بیان وکړو مخلوق ته چاچې قوامین ملک اسلو جو کو د الله سره د الله سره لو جو کو چې زبد الله کتاب په پاد رہی رسوما سبا پدې ګرستو کېګم نا نو د الله د هغه خلکو منزل بیان کړي دي ايو لسم آیات وګوره بیا واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون دا الله نو یریږي خاص په الله دې ځان اوس پاره مؤمنان دې وینه په پلاني پیر مزاز پاره لې په پلاني سه مزاز پاره لې نه په الله وعلى الله من صرف او صرف په الله ځاس پاره لې زمنګ معاون زمنګ امدادي هغه رب العزت دې چې وا وعده دی وکړه چې زبا کله کولارم په مسلې د توحید په حلال او حرامو خانو اسنا په مخه دی وانیلی او رستو نشد دی مسلې نه وا مال لا با نزاس پارلې دی زما امداد با الله کوي مانز د آیات دا شوا دا وعده کړی وا چې زبا کله کولارم او الله سره دی وعده کړی وا زبا پدی بانی کلکی ما تا خو وعده دا کلکی تو کلی وا نو چکلکی نو لهم عجر نظیم نو دل را عجر لوی دیو خاص پا اللہ دی زانو سپاری مومنان نو چاکی چی ایمانوی وعده کلی وا نو پا اللہ دی زانو سپاری کنم مخلوق نبی اصلا یاری گی چی یرا زما ما خامی بخراب شی زما بداو شی او زبا بیاسا خورما الله خود ځان نو سپاله د خلکو په ماغامو په دروشتمو او په نزو نیال په منوخ دو ځان سپارلې او بیا پنځه لسم آیات وګورئ قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین تا کې راغله تاسو ته د الله ترپ نه رانا ورنا را لاو کتاب واضح ښکارا زله دی الله منور په قران باندې جوړ کا سرگو کی قرآن پلاسو کی دی قرآن بجب دی قرآن اللہ پتامیزان سپار لے دی رنا بدر سرے و کتاب مومین نو چی کتاب در سرے نو شپار سم آیات بیاو گورے یادی بیه اللہ من اتبعار دوانو و یخرجو هم من الظلمات الان نور بیزنی یادی او زنانا در سره دا کتاب در سره دی او خلق تیارو کې دی پروت خلق مزبزب دی خلق په پریشانو کې دی په تیارو کې دی نو خلق د تیارو نو روخ کا ویادیم الی صراط مستقیم او ستا په غیټه جنگ دی ویادیم الی صراط مستقیم ستا په وجا الله صراط مستقیم به خلق هغه ته به خلق رو پاسي ستا په وجه به خلک نیغې لارې تلاشي مسله بیان کا ویادیم الی صراط مستقیم لار خی الله چاته چې غوږی په طرف د لارې نیغې حکم بلکې چې د دې مسلې بیان نشته حکمو کلو علاقو کې هلته لار شه په افغانستان کې داسې سیمې دي په پاکستان کې داسې سیمې دي چې خلک په دې سیزونو گرفتار او وخت لري منخ دی شکرانی دی پنجاب گورا سن گورا پنه بلوچستان پختانو گورا تغل ایناس دی پالاقو کستا شرک دی منخ دی شکرانی دی او دا اللہ کتاب تا سر موجود دی او پی پویا همی نو تا خلق رنا تا رو کرو اللہ تعالی رنا تا رکڑی دا ستا پا دی بیان مخلوق بسمشی او تبا خلقو تصرات مستقیم خیچ قرآن دی یا با ته چه لار شی او آغا علاقی تا و کورونو و محلو تا تلانو تا بسوی آیات انی سو گوره تا چه او رسی گی آغا علاقی تا و کلی تا نو تا بوی انتا قولو ما جانا من بشیرم فلا نزیر انی سایات فقد جاکم بشیرم و نزیر حتاکی راغلی و تاستا بشیر و نزیر راغلی و بغا تاسوی چه منگا مغتا چا مسئلہ ندر کرے منگ پوئنویو منزکا ددیسی زنو ارتکاب کاؤ منزکا دانزر نیاز او منخ دے دبل شاپو نم منلے چا منگ چا پوئن کرینو نو چی اللہ فضلو کا نو تد اللہ پا کتاب پوشوی نو لار شاو خلکو تا چیز ورا شوی خلکو قد جاکم بشیر و نزیر شیخ سے بوی وای په خیر را لې تا ته به خلک وي په خیر را لې په خیر نو تور ته وای قد جاکم بشیر و نذیر راغله تاسو ته زیره زیره در کو مبارک شه زیره در کو ما او یاد در کو ما تاسو ته د هلو دور متنا ز بالا میزان سپاره لې الله دې اجن نصیب کې الله دې ټول ګناهونه معاف کې او تر دې جملې جوګا جوړ شه فلی توکل مومنون او تاسو رڼا دا پالا ځان سپاره تاسو کتاب دې مومین او چې مل دا ورسېږي وې خلکو کو زیر در کوما چاچ دا مسلو منلا دا حل دا حرمت دا او نزیر او یر در کوم سوچ نزون یاد غیر اللہ کئی دا بلچا پنم منخت پیش کئی نزیر دا ورسید قد جاکم بشیرون و نزیر نزیر دا غی او اغا نزیر بیان کئی پدی نزیر بیان کئی چاخ پل منزل اغا نپری دی دانا چنن دی دا خبر او کو سما بیا غلی ولی چا دا لغوزی فتر کلکن چا جولا جا ماخ ترکی درکن پجاموی ستا مسئلہ بندک لمالا ستای پا زرو پا پنزوستو زرو ستا مسئلہ بندک لام ها رورا منزل بن پری دی اسی نا چروستو نشی آغا نزیر آغا خبرہ چطا نزیر و بشیری آغا بیان کام اس مخ کی بشارت اور کئی آلوگون دی ترغیب پاغی بن بیان کی او زیادت کئی اگو رہے آیات 35-34 اگو رہے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ نُفَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اے خلقو زیرے درکوما آپ خام چسکری دی یو لسمی منختے دا غیر پنم بانے نزون یاد غیر اللہ پنم پیش کریو دا کاکاسے پنم دا عزتی پنم دا میاگل بابا پنم بانے دارنگے دا فلانی پنم انو بانم کریو دا کاکاسے دا پیر بابا دا پیر آبے دا شہید آبے پنم منگا نزون او شکرانے ور کریوے دلوی زوان پنم نظرانی و شکرانی ورکڑی وی نو پوشی زبشیری ما اللہ ویلی دی انی غفور رحی ما زبخونگی میربانی ما توبہ و باسی اللہ بدتا گناہون ماف کی اللہ بستاسو توبہ منظور کی بشارت درکی دامنس کی ترغیب روان کرے دی دا سی اول وی لهم مغفرت و اجر عظیم نبی آئی ویلو فتوکلو اللہ نبی آئی وی تاسو لا کتاب و نور و نام درکلا ملد چلار شی اخبر علاقے اخبر کلیتانو بشیرو و نزیر نبی آئی وی فعلمو ان اللہ غفور رحیم نبی آئی وی راغون شی خلقو آغون جی جہادو کو دا مسئلہ خورکو پدی اخبر کلی کے زمنګ محله کې زمنګ کلی کې نزون یاز منخ دی د غیر پونو باندې په دې علاقه او په دې ملکی شرکیات او کفریات او درگاهونو جوړ شوی دی چا حیاو دې جوړ کړي او چا بل دې دازي چې داغه داسو کو چې خلق داغه نمونه کو خلق موحدان جوړ کو ولعلکم تفلحون دا نه جاي ته اور ورته کنه استاد منګ واسنه کېږي داغه منګ به خلق منه کو چې دا حرام دي دا ناروا دي راشي چې خامخا بشي کامیاب لعلکم تفلحون بیا سلور سلوي اختمايات څنګه کامیابی وو وګوره کامیابی پس ملاوي ان انزل التوراۃ فیها هدى ونور وها بدی مسلا تورات مراغلی وو آئی تورات کی ہدایت اور رنام وا اس قرآن راغلے دے نو فلا تخشو الناس نو میرے گا تچوے صدا مسئلہ بیانو بیا خوبا ما خلقو وجنی نا اللہ وی بیانی کا فلا تخشو الناس وخشونی میرے گئی دخل کنا او یرے گئی زمانہ زکا اللہ وی غفور الرحیم اللہ وستاسو گناہو نو بخی فلا تخشو الناس وخشونی وګوره د دې مسلې لپاره لوی بنیادی سیز هغه سره لالچ دی چې یو سره لالچ په مخوالي ګمولا لالچی شو بیا مسله نشي بیانولې هغه پیر او هغه ناکاره منجور لالچی شو ناغه د دې نزان منه کوي بیا قران زکوي ولا تشترو بیااتی اور پسې آیات راوړو ولا تشترو بیااتی سمنن قلیلا ماغلی پیوز دایاتو نظما دا دنیا لگا اچھے نا چی پیر سیب دلا توفہ پیش کلا لکا اختر را روان دی یو رومال چپوٹ کے یو جوڑا یو سوٹا کارٹن دارنگی پیزار لگا زر دو زر روپی دا سارا استاد اختر جی خرچا دا اچھے نا چی بدی دی ونو گولی او بدی دی رضا نکی گولی آس سارتا وارا بیکار سید باغا چپڑو که آغا صفا کبلی با وینزم آغا زلی کبلی وینزم پایی که باختر تیرو ما خوبلا مسلا نپریدم ولا تخشون ناس وخشونی ولا تشترو بیعادی سمنن قلیلا رازی خلکو نمیره گئی او همو غرکوی دنیا و دنیا دی غرکلا چاګار ورکو چا مال او دولت او چا بنگل ورکلا چا امامتی ورکلا او نظر نیاز مسئله پر خدا خلق حرامو کې مبتلا دي نظرونو شرکیاتو کې بدعاتو کې مبتلا دي او تغلې ناشته اله زم مدرسه چلوم جی زما زمو تمیم چاندې ابل ما ته یو کس ها بلار مولولو ټلیفونو کې جنازه پته کې میزه خزنو یا سو وخت پس ټلیفون یو کوي جی کته خپکهږي نه نو فلانی مولي سه زګه هوګر دي دې پسې چې جنازه وګورې زکو مزه سره خپکهږي زما کار د جنازو ټیکه نه ده زما کار بیان د الله دی کتاب او دعوت د پیغمبر د سنت لري زما دا ډیوټي په خام دا اوس به می جوسو بوله ژوندې هم دا به کوم ان شاء الله دا خدای خلکو کارو چاغه د چندو د پاره دا غی د خپل مفاد او د بارا مدرسې استعمالی هر غم لزان نسی چې د ملی سورا زکات په فطرانی په پاتې دي پیسې په پاتې دي جمعې سره اختیاري دي دا غی مزه زما دی بیر. او قران وای مال د ملو بخوري په خوراک ډیر سره هغه دي ته ناشتینو څوک د ملو مالو نه خوري څوک د ژوندو هغه خوري زمو الحمدلله ساده پروګرام دی او د الله کتاب چې د کمی رز نه منږ د الله کتاب لاس کې اغستې او لاس کې نیولې دی ان شاء الله تر مرګ پورې به غسی او خپل خبره او الله دې موږ له توفیق راکړي حزک وې لا تشترو بیاتی سمنن قلیلا خلق شرکیاتو کې دې زم مدرسه چلو چاند را کوي مالا خیر دې گزاره وفاق بول دې وفاق دې کنه تا دې کنه یا بیا ډیوټی نه لګې ولا تشترو بیاتی سمنن قلیلا رازی د خلکو نه مېریږي چا یو شی اسا کړی هغه مسله بیانو دې شروع را او دا په ستا وار شوی راي کوم چې حتاوان چې چا شوی دې هغه ته دې مسله قدر معلوم دې خلکو بنن کټي ها دا راي مسله بیان کوي د حل او د حرمت رازی چې دا مسله مخلوق ته ورسو یو شو کتی ځان سره ملګری کې کله ملګری کې دا دې یره مولوی صاحب سره دا یو مسله کوي نو زمنګ دا یو مسله ان شاء الله ای نورې مسلې مو سره من بیانو حضور اوره مسله دا چې دا حرام او دا حلالو نه خلک خبر کی فلا تخشوا الناس مخلوق مسله یریږي دا دا کتاب الله را لګلې دې اتصل ویختیات وګوره وانزلنا الیک الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا منگا کتاب راو لگا اللہ رو خان کتاب را لگلے خلقو دی کتاب کیو گو رئے نغیر اللہ نظر نیاز من اختیت بل پرنم حرام دی دارنگی دایو لسمی حرامی دی رازی چه دا اللہ کتاب تم خلق را جمع کو دا اللہ کتاب نا خلق خبر کو دا اللہ کتاب خلاص کی اونیسو چا اللہ زمن انجام بہتر کی دو دنیا او دا خیر خلقو دا اللہ کتاب پر خوده ده او پر نور سیزونو سر شوه ده او گورا او که بیانه ایسه دا سمقصد دا بارا او حافظ ده و حفظ ده و تجوید ده و پلانه ده آغا اصل مقصد خوی نو او که سوک ترجمه که نو آغا دا سه قرآن چرده غی صرف دا لس پینزه سی باره دا وفاق سره دی امتحان دا باره غی اصل مقصد دا حرام و دا حلال و دا باره رو را نخی ادر کم خلیگی راشد الله کتابونو سا چان انجام دا لخکما پچپن نمبر آیات بیا وګوره پینزه پنزور دا دا مائدی ما ترجمه کرده خدا زا دا صورت مائدی حاصل را گوندو ما پرون چونکه زمان پاتشوه و ما دا شپی سوچو که چه دی صورت که دا حلال او حرام چه کم انداز که بیانه دا دی بیان پکار دی خلقو تا یا ایوها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه اے مومنانو آسو چه مرتد شا سوک چه واپس شا یرمو خوکان یو پا درس که دو زر یو شل یو دو سو یو یرم دیر حبابا که مرتد شي ډیر به کې غلی پاتې شي ډیر به د دې مسلې نه غلی پاتې کیږي مسله بیانې کلا یاره موږ د سره نه یو دا خو ډیر څه زمون غم او خاطر خرابې کړي بیا موږ سره وي خلک غم او خاطر نه کوي خالق از دې به د غم او د خاطر د پاره مسله پرې دی لکه خلک وي نه د غم او خاطر زمونږ سره بیا خلک نه کوي دا خو سخت خبره ده نو چې قران کې الله وی فلا تخشوا الناس مخکتیر شو د خلکو نه مېریږي په غم او خادي کې زما غم او خادي به یوازې شي بخښونی مېریږي چې زما امامتی او مدرسه او چاندي به خراب شي ولا تشترو بیا یاد مخکتیر جدا کنه نو چې تا د الله کتاب باندې ځان سپارل او توکل علی الله تعالی دې نو دلته وی یره کټول خلک دا مسله می بیان کړه نو خلک به دانه واوړي حانو زبا یوازی سکو ما لو جواب اور پسی گو رئی فصوف یات اللہ اللہ با امیان خلق پیدا کی و مولانے کے خلاف کے طالب آو کا پویا اللہ با امیان پیدا کی چی مولی سے پروا مکوا من تاثر ایو دا مولیان کدن اٹول لال آغا ملگرتیا پری خدا من تاثر ملگرتیا کو فصوف یات اللہ بی قومن يحبهم ويحبونه أزلة على المؤمنين الله با نور مسلمانان موحدان پیدا کی مؤمنانو باندې با دیر مهربان ای وا دیر مهربان واقعا د مهربانی خلق شته الله دې له دنیا اخر خسته کی وی مولانا ایس په دوا مکوا موږ د سره ملګرتیا کی ولاړو خو خلق امشتا هغه ته با دیر ها دیر تابدار بئی عزتن الکافرین او زورور بئی پا کفارو سخ بئی یجاہدون فی سبیل اللہ ارازے وے میری گا پرواؤن ساتے کہ یہ رضا بئی آواز شما آغا بیکار خلق غلی شپرید آغا بیکار خلق سچلو شو چاہ گے استام لاتا اللہ کے استا خلاف کے کئی دی تون خلقی گئی نو آغیم دی کئی کنے خلاف الله وی لا خافونا لو مطلع امام دا چه خلق بدلا میانو کی پیدا کما عوامو کی پیدا کما لا خافونا لو مطلع امام اغبن یریگی دملامت ویونگینا ویتاسو دو مولانا مل کرتیا کوئی او خدا سے ویدی کنا منستام پروام نساتو حراز پدی شک مسیو دا اللہ کتاب لاس کے روالا ذالک فضل اللہ یوتی میشا دا اللہ فضل لے چھ ملگری در پیدا کما منگل اللہ دا سے خلق و ملگری پیدا کری چاہا واقعی قربانی والا کرے گی والذین آمنو او مومنانی پیدا کری ملگر در فان حزب اللہ هم الغالبون چاچ دا مسئلہ منلا چاچ دا مسئلہ بیان کلا تائی دیو کو اغا دا اللہ ڈل شوا او دا اللہ ڈل زور وردا فإن حزب اللہ هم الغالبون راضی چا دا اللہ ڈل گزان شامل کو او اغا ڈل چا اللہ ورد دا کامیابی ڈل ویلیوا فإن حزب اللہ هم الغالبون ڈل دا اللہ دا زور ورد دی زور ورد اگر کتا یوی اللہ ویزب دا زور ورد کما موسیٰ علیہ السلام یو اللہ سنگ زور اور کڑے ہو پا فیرون بیمان باندی ابراہیم علیہ السلام یو اللہ سنگ زور اور کڑے ہو پا بادشاہ پا پلار باندی فائن حضب اللہ نبی علیہ السلام یتیم بچے پاتی ہو اللہ سنگ زور اور کڑے پا کفارو دمکی باندی رازے چے زور اور شو زور اورتیا کے والی نراشد اللہ دین بیان کا اور دلد اللہ کی زان شمیرہ بیا پینزش پیت آیاتو گوری تسلیانی مور کئی ولو انا علل کتاب آمنو و تقو اگورا ولو انا علل کتاب آمنو و تقو لکفرنانم سیادیم کسو قرآن منی او زان بچکی ده شرکنا ده حرام و ده حلال نزانو ساتی اللہ ویدامی اسر لوز ده لکفرنانم سیادیم الله بدینا مصیبتونه لري کی ټول مصائب لري کی الله دې زموږ چو سره مشکلات دي الله دې لري کی الله زموږ مشکلات تاسو معلوم دي الله لري کا بیماران به جوړ کی هغه غریبانان به مالدار کی هغه مرض شته هغه بل لري کی داغنا الله به طاقت او توفیق در کی تعالی الله دې موږ له توفیق راکی الله دې زمنګ غربت په مالداري سره د دیندارې نه بدل کی ولکم فنانم سیادم دامد سره لوز دې مخکې تخویف یې را بیان کړی و نو سه لام په داخل کا لکفرنا لا ادخلنا دنبکم جنت نعیم تتا مزیبری وګورا ها تا ها لا ادخلنا لکفرنا لام روړې کلام خدا الله اسم تاکید لري او نورم په تاکید خې جوړې لري ها دولا مصائب بدن لري کما الله زمون مصائب لري کی وګورا ځسله نه یره لري کی سره کی یره مساته سره شجاعت او بہادری باندې راولي او تعالی وادي دي لکفنانم سیاتم ولا ادخلناهم جنات النعیم دا بنده خبره خوني دي زبدا کوم زبدا کوم دا الله خبره دي دا الله کلام دي ولو انهم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم ولو انهم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل ورپسی آیات او شپیتا شپک شپیتا ولو انهم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربهم لاکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم لاند باند بخوری لاند باند باند مولکما ویرا طالب سحال دے وی روڑا دیر تکلیف دے بلتے وی سحال دے وی یرا ہر وقت مزیدی او پا گیڑا مولی ما سارا ما خام وائی چرتا یو رزو چرتا بلا رزو او بلتے وی جی سارا ما خام یرا وی سنگ وقت تیری گی چخی وی دا اللہ فضل دے دیر شکر دے لنچے وی دا اللہ فضل دے دیر شکر دے وی ملا دا گاڑی گردی مورا بیری وی الحمدللہ او که داغا هر سڑی دیوی تکلیف دیوی دلوگی ملی گیا لکا دا چا تخپل غم مخ کارکا واسنگ و دا اللہ دیلوی فضل لے سارو مخام وقت دیری گی او دا اللہ طرفنا دیری میرا بانی پا ماری دانه چه چرتا سار اخرو چرتا مخام اخرو هر وقت دی لا کلو من فوق امام او دا اللہ پا ماری را میرا بانی رواکی کد خلکو په لاس کې وې زماره پرب قسمی کمال بچا د دینو کوم نشم را کړې وې کده مخلوق په لاس کې وې ار جا خپلو کو پر دي خدا د الله اختیار دی نو الله موږ ته ډېر نظر باندې کتلی دي دا الله دل وی فضل او کرم دی په موږ باندې دل وی سان دی کوم 24 غنتی الله ته په سجده پراته یو او چې غې دی وو ندام کم دی چمنګ سالا سورې صاحب نه کړی دي لاکلو من فوقهم ا الله بدر سره شانو کې کتا یو ذل الله کتاب لست او د الله په کتاب باندې کلک پات شي الله وي زبدر باندې مولنه تر پر سره کما مالونو دولتونو بدل در کما وګور اپ ګړ باندې مول کما بیا ور پسې یو کم او یای ما یاد وګورې ان الذين امنوا كمؤمنان دي که يهوديان دي وګورا امنوا هما کثیر شو کنه امنوا والذين هادو والسابقون والنصارى من امنا من امنا من امنا دا مسلم من لا چه دا مسلا چې من لا چې دا مسله به بیانو ما دا بخپل من ما بعض خلق د دې مسلې پروا نه ساتي دا مسله د توحید د حرام او د حلال ضروری نه غني دې ته سنه مسله نه وي او چې دا مسله چا ضروری وګڼلا الله وي هر ځای کې د دې مسلې بیان کوي واهملا صالحان او دانه کمل نه کمل خداو لو فلا خوف عليهم ولا هم يزنون لو په خوف او نو په حزن وي ګوره خلک سره پریشان او سره مخ دي خلک چیږي وباسي منګای دا لاک ډاون دی پلان دی الحمدلله مخ به غم یو دا الله کتاب هم زمنګ نه بنشوي نه دی او دا الله دین الحمدلله دا لاک ډاونو کې مروان دي زمنګ در سونه کیږي او کار چلیږي او دا الله نور د دنیاي فضل هم پمن دي اغلولوی متبر اغلولوی خلق پریشانو سره مخده من خبی غمیو اللہوی زربت خفن کما غم چلی زبد نکما هر ملک چې نو زبد خفنکم او چې د دې مسلې ته بیان کې او دې تر او دې رواج جوړې او دا راج کې چې دا مسله به بیانو ما باخیر کې وګورا چې کله صورت ختمه نو زیره قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها ابدا خالدين فيها ابدا خادل الذي دل الذي چې دا دلواز موحدینو دا دلواز خلکو چې حرام ته حرام وي حلال ته حلال وي او کار دنیا کې کړي او د الله دی کتاب سو پوری دا آغا جوندو دا اللہ کتاب علاس کی نولیو او دا اللہ دی کتاب نے دا حرامو دا حلالو بیان کا و مخلوق دا خلقی دا حرامو نمنا کریو خلقی دی شرگیاتو دا غلط سیزن نمنا کریو نو رضی اللہ عنہم و رضوان اللہ با رضائی دا غینا اللہ و عزت نرزائی ما اللہ و عزت نرزائی ما او دی با ام خوشحالک ما دانج تش خوشحالو ما نا خوشحال شما ننا رضی اللہ عنہم زبطن خوشحال ایما ورزوانو او داس بنی چه زبطش خوشحال ایما ورزوانو وزالک الفوز العظیم داده کامیابی لوی چه خود خوشحال ای اللہ دی خوشحال که تد اللہ نا خوشحال ای اللہ دی زمان نا خوشحال ای اللہ سنگ چه تاویر یا غصی خومنگ نکولی شو و نبوشی وزاب یام چې زمنګ سوره وسې طاقت دي د خپل وس مناسب چې الله مونږ به وو او مونږ له طاقت راکې په دی باندې دینه بلوي کامیابې شته چرته دا مقام دی چې دې صورت کې ددا صورت ته کولاو په صورت مائده خلق د مقصد په صورت پوی نه دي دې صورت کې بیان په کومه طریقه چلی دا او څنګه روانو دا لوی منزل دی چې په دې مسله کامیاب شي دنیا نه لاړې اغه مسله دا وا چې دې صورت کې اهم وا لله ملک السماوات والارض الله اختیار چریږي برا او کتا نو چې اختیار دا غره واکدار غره نو د بلچا نظر نیاز ولې منی او ما فی حنا وهو على كل شيء قدير الله پاجو شری قادر تاسو واده کړی دا چې زموحد امام ا حزب مؤمن جوړیږم ما زبا موحد جوړیږم زبا د دې مسلې رواج او بیان کوم تا واده نه وکړی د الله سره نو ولې خلاف کې او والا کل شین قدیر الله پر یو شری قدرت والا تا چې قران شروع کړي او قران موږ سره شروع کو نو صحابه پورې د بوتو بیا د قران پرې خوده یا د قران هغه مضمون دی پرې خوده صورت کې چې څنګه یو مضمون بوزی نو پاغه طریقې ها بشرا زیر عمر کوي باغه طریقہ ير عمر کوي چونکه دا مسالات د هلو حرمت هغه د هغه خلکو کارو چې دا حرام خلل بزیارتونو بناستو پترګارونو بناستو دارنګي پیرخانو کې حادثه مسلې خلاف پیرانو کړي او ناکار خلکو کړي او چا میشه نه نیاز او منقتی خلل وي چونکه مسله ډیر غرانوا پدې کې شړلو پدې کې قتلو پدې کې سزاګان وی پدې کې بایکاټونه وو نو دې صورت کې زکوي دا مسله بیان کا لا خافونا لومت لا ایم او نو به یریږي د ملامت یاد ملامت دونکو نه پدې صورت کې د دې بیان مو انما ولیکم الله الله وی زستا سو دوستي ما دې صورت کې د دې بیان مو فلیت او فعل الله فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ دې صورت کې بیان د دې مو رضی الله عنه ورزوان دا بشارت پاغه منزل باندې پیش کړو چې دې صورت کې هغه منزل بیان کو او په زیری کې داسې ترقی ورکړه چې یو بل لزیات او زاهد صدا چې دا حاضر دي دا پروګرامونه دي هوکه په دې طریقه دې بیان وکړه الله دې موږ له توفیق راکړي حادثې بیان کولو نو دې صورت کې ها اخر کې بیا وی لله ملک السماوات والارض خاص الله لري اختیار دې د بڑا او د ښکتا او ما فيه النواج بدی کی او هو علا کل شیء قدیر او د الله پر یو شی قدرت والا ما د صورت مائده تفسیر سا سره د صورت مقصد بیان کا کم چې مسالې د بعد صورت چلی دلیو او د صورت مقصد و بیان د سلور مسالې دا متاله تاسو ترغیبا بیان وکم چې قران داسې یو کتاب دی کله کله موږ د صورتونو مسکه کله کله د دې بیان کله اول کې وکړو د صورت کله د صورت په اخر کې وکړو ثواب داسې یو مضمون موږ ان شاء الله صورت انعام هم خیو پاول د صورت کې ان شاء الله سبا کې خیر اوس ریاض صالحین